o día 4 deste mes, de febreiro, escribiron na súa páxina web que despois de 18 anos de carreira ininterrumpida, Berrogueto anunciaba a súa disolución. Eles escribían así: facémolo cun sorriso, satisfeitos polo traballo realizado e polos obxectivos acadados. Logo de 5 discos e un libro disco editados e un bofeixe de inesquecibles concertos, poñemos fin a nosa carreira como grupo, conscientes e orgullosos do compromiso mantido sempre coa música e a cultura galega, a cultura do país. Eles mesmos dicían que tiñan moitísimo traballo por diante, posto que desfan o grupo, pero eles continuarán na mesma loita amosando precisamente o seu traballo. Eles foron grandes representantes da nosa música folk, da nosa música tradicional, e, bueno, pois queremos aproveitar este espazo para poder ofrecerles algunhas das pezas de música que iremos intercalando a medida que eu vaya depositando con todos vostedes un bocadiño de información con respecto a un concello que moitísima xente seguro que coñece, e moitísimos dos nosos ointes e seguidores tamén. Estou a falarlles de Campo Lameiro. Un dos nosos ointes seguidores de Bos Aires pediunos nunha ocasión que fixéramos algo relacionado con Campo Lameiro. E nos, pois, fixémonos eco, e queremos aceptar a suxerencia. Esta semana, pois, intentamos falar co concello. Fixémolo. Chamamos o concello, atenderonos moi ben, prometíamonos moi felices, éramos tentando de poder ter unha conversa, entrevista con alguén responsable do concello, pero, bueno, pois estas cousas suelen suceder a veces, pois un imprevisto, pois faleceu un tío do señor alcalde, don Julio Sayans, non nos foi posible. Bueno, pois comprometémonos, digo yo de verdad, comprometémonos a facer esa entrevista, esa conversa co señor alcalde, pero na mentras eu, coa información que nos chegou a nosa redacción, e coa que fomos sacando de internet e de outras informacións que nas revistas e nas publicacións fomos retirando, pois ireilles falando deste concello de Pontevedra, que está pertiño de Pontevedra, ali por riba, cerquiña, moi pertiño de Pontevedra, para ser máis exactos, limita ao norte con Cuntis, ao sur con Riolérez, que atravesa precisamente o municipio. Ao leste está a Estrada de Cerdedo, e despois polo oeste, Moraña. Bueno, pois eso, o que lles dicía, este concello, que está constituído por 7 parroquias, que son a parroquia de San Miguel do Campo, Santa Mariña de Fragas, San Cristóbo de Couso, Santa María de Moimenta, San Isidro de Montes, Santiago de Morillas. Montes ten Parada de Fornelos, Santa Morillas ten Morillas de Caneda, Santa María de Moimenta ten Moimenta, La Mosa, Painceiros, Paredes, Armonda, Abrea, etc. Todos estes poviños constituyen o concello de Campo Lameiro. Pois eso, ireilles dibuixando, datando, dándolle paso á historia, a patrimonio, parte do que por ali se pode atopar. Hasta falaremos dunha festa interesante, que é a festa da Aguardiente. Falaremos entón da capital da arte rupestre de Galicia. E na mentres, pois eso, iremos intercalando pezas da banda de música tradicional galega Berrogueto. E agora propóñolles escoitar unha peza máis. Esta vez vai a ser Fusco de Berrogueto. Aí. sei onde me sicando, pero entre fusco e lusco estarei taqui agardando. Dime por qué, dime cómo, dime dónde, dime cando. Sabes que entre fusco e lusco seguirei taqui esperando. Seguimos. Seguimos falándolles do concello de Campo Lameiro. Despois de escoitar a Berrogueto, voltaremos a escoitalo novamente despois da miña pequena intervención ou perorata, como lle queiran chamar. Pues estabais falando de Campo Lameiro, da capital da arte rupestre de Galicia. Para min, a máis importante de toda Galicia, posto que eles mesmos... Alí podemos atopar nada menos que 6 percorridos para poder disfrutar dos petróglifos máis importantes e interesantes que se atopan naquela zona. Son un percorrido sería o da Lagoa e Fentáns, o primeiro percorrido que propoñen precisamente nunha páxina web que ten o Concello de Campo Lameiro e que podedes, cada calquera de vos, podes... meter nel, que digo yo seu enlace, www.campolameiro.com. E ali aparecen as rutas de monumentos histórico-artísticos que foron creados precisamente, declarados monumentos, precisamente no ano 1974. Bueno, pois para visitar esta capital municipal, xa lles digo, aparecen varios sendeiros. E o primeiro é o da Lagoa Fentáns. Ali na Lagoa Fentáns poden atopar o Castro de Penalba, a Laxe de Rotea de Mendo, onde aparecen moitísimas representacións gráficas de Riba de Penedos, de Laxes moi grandiosas, extraordinarios. Figuras de cervos, cervos astados en altitude hierática, combinacións circulares, ali aparece tamén a Pedra da Serpe, non? Outro moi interesante, outro, o segundo, digamos, o segundo percorrido, o segundo a ruta de, para chegarse a estes monumentos arqueolóxicos, é a de Paredes, a ruta de Paredes. Ali está a laxe máis importante de Galicia, para min a máis bonita e a máis fermosa. É a laxe dos cabalos. porque parece ser, oh, perdón, Adaxe dos Carballos. Os Carballos están facendo excavacións nel, dicen os entendidos que cando terminen, cando rematen as excavacións, aquilo terá nada menos que entre 6 e 8 metros cuadrados de representación gráfica de arriba dun penedo. Importante, non? Bueno, pois ali neste percorrido que lles digo a ruta dos de paredes, aparece a Axe dos Cabalos, a Pena de Outeiro Furado, a Fonte de Pena Furada, o Outeiro de Cogulado, o Outeiro de Ventaniñas, a dos Carballos, que xa mencionamos antes, que para min é a ante mellor, o petrolífero máis grande, máis importante de Galicia. E por último, a Axe de Forneiriña. Outro percorrido que tamén eles propoñen é o de Parada San Isidro. O de Parada San Isidro é un poquillo máis cativo co que acabamos de dicir anteriormente, pero ten varios. A Trincheira, que ten un sitio moi moi moi interesante, o Chan do Carbón, o Chan do Salgueiriños, o Chan da Lagoa, que no Chan da Lagoa aparece unha escena de caza de cabalo, a cabalo na que participan dous xinetes. Bueno, destacado, posto que non todos os petróglifos nas pedras e nas laxes de Galicia son tan interpretados. E por último, ali mismo, o itinerario de San Isidro, que é onde aparece o chamado Soutiño. Bueno, vamos a escoitar outro bocadiño máis de música e seguiremos falándolles dos petróglifos que, volvo a repetir, a capital rupestre, de arte rupestre de Galicia é Campo Laveiro. Vamos alá. Escoitaremos agora mismo outra peza de música de Berrogueto que non ten demasiado cante, no, nada máis que música en xebre, porque esta é unha das pezas antigas que eles tiñan e titúlase Seguimos aquí con música de Berragueto e coa explicación que lles estaba dando de Campo Lameiro. Xa lles falei de tres rutas, de tres lugares importantes que poden ver e poden atoparse precisamente en Campo Lameiro. Son tres rutas interesantísimas e agora continuaremos coas outras tres. Voulles a facer un pequeno percorrido. As tres primeiras eran a Lagoa de Fintáns, a de Paredes e a de Parada de San Isidro. A seguinte é a de Caneda. Caneda ten tamén uns cuantos lugares interesantes que visitar e que percorrer. Son o Outeiro de Carballiño, o Campo de Matabois, o Outeiro de Pantrigo, a Pena Furada e o Ramallal. Son interesantes posto que, bueno, atópanse ali moitísimas figuras, neste caso máis ben redondas, célticas, parecidas àquelas célticas, e un deles que é bastante interesante, o calco de Ramallal, que parecen persoas xuntas facendo unha reunión. Outro deles é o campo de petróglifos de Matabois e as espadas de o Ramallal. Bueno, outro grande descubrimento arqueolóxico rupestre moi interesante, moi importante dentro das rutas de arte rupestre en Campo Lameiro. O sexto é o de Painceiros, ruta de Painceiros, que onde se poden atopar a cachaza, arriba de Alongo, o chan da Carballeira. Son tres lugares interesantes. No chan da Carballeira aparece nunha das laxes grandiosas un cervo fermoso cunha carnamenta preciosa, moi moi moi moi bonito, vese moi ben, aínda que parece que este medio cheo de musgo, non, pero é interesantísimo, moi a laxe da Rotea de Mendo, é moi seguro que todos os que se cheguen precisamente a ver esta localización na ruta dos Painceiros disfrutará con ela. E a última é a das Fragas. Nas Fragas atopanse tres lugares interesantes, ou tres pedras moi, moi interesantes, seguidas de outras dúas, que son a Pedra de San Francisco, a Pedra de As Mazairas de Albatúnez, a Pedra de Beillosa ou da Boullosa, como lle chaman eles, onde aparece unha grande serpe, unha culebra, moi con figura humana. E despois, no final, poden atopar a Caada de Pedro, e a Cachada de Pedro e a Cachada de Tremensas. A de Tremensas está nunha finca particular onde tamén aparece un cervo e combinacións circulares que lles veño repetindo durante toda a miña disertación. A Pedra de Boullosa ten moitísimos cervos, moitos animales ali. Ademais, os cervos teñen unha cornamenta con moitísimas ramificacións. Bueno, pois, como lles viño dicindo, Campo Lameiro é a capital da arte rupestre. E non solamente ten arte rupestre, ten moitísimas cousas máis que lles irei comentando pouquinho a pouco. Despois de ir escoitando, como lles viño dicindo, como lles viño propoñendo, algunhas pezas da banda do grupo musical Berragueto, que, como lles expliquei ao comezo, pois o día 4 de febreiro tivemos a mala noticia de que, bueno, pois que se desfacían, que desintegrábanse. Pero seguirán traballando. Eles dicen que seguirán traballando na música e posiblemente seguiremos escoitándolos. Ainda que sea por individual, porque, por exemplo, Xavier Díaz sigue traballando. Outros máis tamén, seguro que integraránse en outros grupos ou traballarán por separado, pero seguiremos escoitando a música destes grandes profesores, destes grandes autores. Vamos a ver, a peza que lles propoño escoitar agora é unha peza diferente das que viñamos agora, pero co mismo tono musical. Titúlase Aquí canto. Aí vai. Los míos van a acabar.